tabletkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 października, na zegarze 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Izrael zaatakował w nocy wiele celów Hamasu w Strefie Gazy. Strategia zbiorowej kary jest błędna. Blokada strefy musi się natychmiast zakończyć, powiedział na forum ONZ ambasador Polski. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w sprawie zapowiedzi opozycji o zmianach w mediach publicznych. O zmasowanych nocnych atakach z powietrza na pozycję Hamasu poinformowała armia Izraela. Władze w Tel Awiwie nie potwierdziły jednak doniesień o rozpoczęciu operacji lądowej w Strefie Gazy. Poinformowano jedynie o rozszerzonym zakresie działań w niektórych jej częściach. Wieczorem media donosiły, że w palestyńskiej enklawie doszło do licznych eksplozji. Strategia zbiorowej kary jest błędna. Blokada Strefy Gazy musi się natychmiast zakończyć, powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ ambasador Polski przy organizacji. Krzysztof Szczerski dodał, że Polska nie mogła poprzeć rezolucji wzywającej do natychmiastowego humanitarnego rozejmu ze względu na brak wyraźnego potępienia ataku Hamasu z 7 października. Jesteśmy głęboko przekonani, że należy chronić życie cywilów po obu stronach zgodnie z prawem międzynarodowym i międzynarodowym prawem humanitarnym. Niemal całkowita blokada Strefy Gazy, która utrudnia import żywności, wody, leków i elektryczności, musi się natychmiast zakończyć. Ambasador Polski przy ONZ skrytykował też brak zapisów o prawie Izraela do samoobrony oraz jednoznacznego wezwania do uwolnienia zakładników. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji o działaniach wobec mediów publicznych. Będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamącymi prawo, napisano w oświadczeniu. Przewodniczący Rady Krzysztof Czabański powiedział, że Rada przestrzega liderów opozycji przed wprowadzeniem bezprawia w Polsce. Ponieważ politycy opozycji zapowiadają zmiany w mediach publicznych, a chcą je przeprowadzić z pominięciem obowiązującego prawa, to jest to sygnał bardzo niepokojący. Na to nie ma naszej zgody, nie ma zgody Rady Mediów Narodowych i nie ma zgody obywateli przede wszystkim, bo to ich działania, zapowiedzi działań polityków opozycji chcą pozbawić rynku wolnych mediów. W oświadczeniu napisano, że prawo określa strukturę, formy działania i tryb powoływania władz spółek mediów publicznych, dlatego zmiany mogą nastąpić jedynie na drodze ustaw przyjętych łącznie przez Sejm, Senat i podpisanych przez prezydenta. O rozwagę w czasie wyjazdów z okazji Wszystkich Świętych zaapelował do kierowców i pieszych główny inspektor transportu drogowego. Policja i inspekcja wzmocnią w tych dniach patrole. Inspektorzy będą kontrolować m.in. kierowców ciężarówek. Alwin Gajadur przypomniał o ograniczeniach. Zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton będzie obowiązywał 31 października od 18 do 22 oraz 1 listopada od 8 do 22, więc większość ciężarówek nie będzie mogła się po drogach poruszać. Inspektor zwrócił się też do pieszych, by pamiętali o odblaskach, które po zmroku poza obszarem zabudowanym są obowiązkowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport. W studiu ponownie Mateusz Warianka. Zapraszam. Piłkarze ŁKS-u zostali rozbici 5-0 przez Górnika Zabrze w ostatnim wczorajszym meczu 13. kolejki Ekstraklasy. Dla łódzkiej ekipy to już 10. porażka w tym sezonie. W zdecydowanie lepszych nastrojach mogą być piłkarze Górnika, którzy kontynuują serię 3 meczów bez porażki. Dziś kolejne spotkania tej serii. Na początek o 12.30 Warta Poznań zagra z Piastem Gliwice. Później czekają nas mecze Pogoni Szczecin z Jagiellonią Białystok, Krakowi z Lechem Poznań i Ruchu Chorzów ze Śląskiem Wrocław. Tymczasem w Zolden startuje dziś nowy sezon Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Oczy polskich kibiców będą zwrócone przede wszystkim w stronę Magdaleny Łuczak i Maryny Gąsienicy Daniel. No na pewno 100% będzie giganta, a myślę, że super giganta będzie 99%. Na zasadzie takiej, że też planujemy starty w super gigancie, ale jeżeli gdzieś nam coś będzie nie po drodze, to pewnie jakieś tam starty super gigantowe będą odpuszczone. Zapowiada gąsienica Daniel. Polka formę szlifowała na Rettenbachu. Mamy możliwość przejechać sobie freeskiing, można sprawdzić narty, mniej więcej się pozna, jakie są tam warunki. Fajny element, jakby taki ostatni przygotowania do startu. Pierwszy przejazd dzisiejszego slalomu giganta pań rozpocznie się za godzinę. Dzisiaj zachmurzenie nadal będzie duże, ale synoptycy spodziewają się większych przejaśnień. Temperatura od 4 do 7 stopni na północnym wschodzie, w centrum od 8 do 10, a najcieplej będzie na południu, tam nawet 13. Elżbieta Malinowska, Bartek Bielecki, Staszek Perzyna, Piotr Firan. My już Państwu dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu, witam słuchaczy radiowej Trójki, widzów Trójki telewizyjnej i internautów, a w studiu goście Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani, dzień dobry Marek Państwu. Marek Sawicki, PSL, Trzecia dzień Droga. Dobry. Paweł Sałek, Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Jeszcze w tej roli, choć już pewnie niedługo, wkrótce. Tak przyszedłem się pożegnać, panie redaktorze. W ławach poselskich. Marcin Kulasek, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Dzień dobry, witam serdecznie. Marek Jakubiak, Kukiz 15. Dzień dobry, kłaniam się. Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Też Lewica. Proszę panów, proszę państwa, prezydent zwołał pierwsze posiedzenie Sejmu na 13 listopada, podsumowując konsultacje z przedstawicielami ugrupowań, które zasiądą w parlamencie. Andrzej Duda powiedział, mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i mają kandydata na premiera. I pytanie do pana posła Marka Suskiego. Czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście ma już tę większość, czy ma nadzieję, że ją będzie mieć? Co robi w tym kierunku, żeby tę większość mieć na pewno, a może nic nie robi, tylko udaje, że coś robi? No, Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, więc według demokratycznych obyczajów to ugrupowanie, które wygrywa wybory, pierwsze jest w kolejności do tworzenia rządu, a to, czy będzie większość parlamentarna, no zobaczymy. Premier przedstawi... Jeszcze jej nie ma. Nie jest tak, jak powiedział prezydent, ekspozę. Że są dwa ugrupowania, które twierdzą, że mają. No ja liczę na to, że jednak rozsądek zwycięży i nie będzie realizowana straczeńca polityka likwidacji państwa polskiego, tylko patrioci zagłosują za rządem, który jest rządem patriotycznym. No dobrze, to Prawo i Sprawiedliwość się tutaj odwołuje do patriotyzmu, ale czy ma jeszcze jakieś takie propozycje, oprócz tego, że bycie patriotą jest bardzo szlachetne, są jakieś propozycje konkretne, daleko idące dla ewentualnych koalicjantów? Daleko idące, oczywiście, tak. Kontynuowanie tej daleko? Dobrej polityki i to będzie przedstawione. A personalne daleko idące? A personalne, no to jeżeli będzie chęć współpracy, to i w sprawach personalnych również istnieje możliwość porozumienia. To jeszcze jedno pytanie. Czy ogłoszenie, że nowym szefem klubu będzie szef resortu obrony Mariusz Błaszczak, nie jest rodzajem wywieszenia jednak białej flagi? Nie, absolutnie. Czyli co, może Mariusz być i szefem MON-u? Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie będzie tworzyć rządu, no to wtedy wiadomo, ministrowie, którzy zostali wybrani posłami, wracają do pracy w Sejmie. Marek Sawicki, czy jest pan pewien, że Prawo i Sprawiedliwość tej większości nie zbuduje, bo szuka w waszych szeregach? Otóż ja mam taką dobrą radę dla posła Marka Suskiego, żeby już skończyć kampanię, żeby także skończyć straszenie to likwidacją Polski, bo wczoraj, będąc w sklepie po południu, byłem świadkiem, jak cztery panie złapały się w debacie ze sobą, w dyskusji i w awanturze niemalże o to, jak teraz Polska będzie. Jedne, dwie twierdziły, że niszczona i do Wisły zabiono ruskie od no Wisły będzie. Niemcy, a drugie dwie mówią, wy wariatki, wyłączcie w końcu ten telewizor i przestańcie tego słuchać. Zbliża się wszystkich świętych, więc może zastanówcie się nad życiem. Więc dość już tego sporu. Powiem tak, nadzieja umiera ostatnia, ale 194 do 248 jest chyba dosyć jasne, czytelne. I w związku z tym oczywiście można jeszcze robić różne próby. Panie pośle, to no bardzo jest czytelne, tylko ja pytam o to, o czym mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości i szukam u pana potwierdzenia albo zaprzeczenia. Ja pani redaktor odpowiadam, że nie odbieram im nadziei. Nadzieja umiera ostatnia, jeszcze jest im do czegoś potrzebna i kolejne dwa tygodnie przedłużania całej procedury powołania nowego rządu. Niech to robią. Ja już niejedne historie widziałem, natomiast też pamiętam co najmniej dwóch premierów, którzy nie byli z partii wygrywającej, a byli przez prezydentów wskazywani jako kandydaci na premiera, więc... Czyli to jest jakaś sugestia, więc to nie jest tak, że to tylko... To jest taka sugestia, że to nie musi być tylko Donald Tusk, który też nie jest z partii wygrywającej. Nie, to jest taka sugestia, że to nie musi być z partii wygrywającej, w sensie Mateusz Morawiecki, który już wczoraj w Brukseli zapowiadał, że praktycznie rząd ma złożony, więc chcę wyraźnie podkreślić, że nie musi być to naprawdę... Pan prezydent rzeczywiście ma tutaj wolną rękę i może wskazać każdego, kogo chce na premiera, nawet spoza parlamentu, nawet spoza partii, które wygrały. Właśnie chciałam to powiedzieć. Z ust mi pan to wyjął. A dlaczegoż by nie? Też może mnie wskazać. Ja nie mówię, że nie może wskazać. Chyba najdłuższa w tym Sejmie praktyka parlamentarna, praktyka rządowa wieloletnia, prawda? Także pan byłby dobry. Ale ja się akurat, że tak powiem, nie rwę do tej funkcji. Ja wiem, co to rządzenie. Ja byłem prawie 7 lat ministrem rolnictwa, byłem także pełnomocnikiem rządu do spraw organizacji wsi. Ja wiem, jaka to jest odpowiedzialność, jaka to jest ciężka charówka, więc dzisiaj mówię to w sposób bardzo otwarty. Do młodzieży świat należy. Ja jestem pan za już tym, nie chce być ministrem rolnictwa? Ja jestem za tym, żeby 40-50-latkowie obejmowali funkcję w państwie, zarządzali państwem, bo to jest wtedy i większa chęć do podejmowania ryzyka, i mniejsze obciążenie doświadczeniem. To naprawdę daje dużo walorów na plus. No dobrze, ale czy to oznacza, że pan nie chciałby być już ministrem rolnictwa? Otóż wydaje mi się, że są naprawdę młodsi, bardziej sprawni ode mnie. Jest Michał Kołodziejczak. Ja mogę służyć swoim doświadczeniem i radą i będę to robił, bo po to mnie wyborcy wybrali i po to powierzyli mi mandat posła. Natomiast kto będzie ministrem rolnictwa, zdecydują o tym partnerzy trzech ugrupowań koalicyjnych, dzisiaj już większości parlamentarnej nowej Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Czyli podsumowując pana wypowiedź, Prawo i Sprawiedliwość nie ma kogo czy czego szukać w waszych szeregach. Ale i Tusk ale oni mówią, że będą we wszystkich szeregach szukać, więc niech szukają. Jeszcze raz mówię, nadzieja umiera pana, ostatnia. W waszych szeregach. Ja nikomu... A dlaczego tylko w naszych szeregach? Ja nie mówię, że tylko. Pytam pana, bo z panem rozmawiam. Więc jasno odpowiadam. W naszych szeregach rzeczywiście nie mają czego szukać. Paweł Sałek, a może prezydent, podsumowując te konsultacje z partiami politycznymi, dokonał pewnej nadinterpretacji słów polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo się okazuje, że ta większość jest szukana, a nie, że istnieje. Ale na razie, panie redaktor, o większości sejmowej to słyszymy tylko w doniesieniach medialnych. I doniesienia medialne też dotyczyły tego, w jaki sposób przyszła ewentualna koalicja dzisiejszych partii opozycyjnych miałaby się kształtować. Dlatego też pan prezydent Andrzej Duda zaproponował te konsultacje. Czy jeżeli politycy trzech ugrupowań, liderzy, wychodzą do dziennikarzy i mówią, że ich kandydatem na premiera jest Donald Tusk, to jest doniesienie medialne? Nie, no to też jest, nie, to nie jest fakt prasowy tylko. Ale to jest oświadczenie. To jest oświadczenie. Natomiast pan prezydent, prosząc o te konsultacje i zapraszając do Pałacu Prezydenckiego, chciał bezpośrednio od wszystkich komitetów wyborczych i partii politycznych, które tworzyły te komitety, usłyszeć, jaką rzeczywiście poszczególne komitety mają wizję Polski. No bo pan prezydent jako pierwszy obywatel i zwierzchnik sił zbrojnych także chce mieć jasną i klarowną sytuację przed powołaniem rządu, które kiedyś nastąpi, w jaki sposób przyszła koalicja rządowa będzie dbać o polskie sprawy, o polskie bezpieczeństwo, i stąd była ta rozmowa. Dzisiaj też jest komunikat powtórzony z Kancelarii Prezydenta, że cały czas drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte na rozmowy i dyskusje, i pan prezydent zgodnie ze swoimi uprawnieniami będzie dalej realizował obowiązki konstytucyjne wynikające z powołania rządu. Natomiast kiedy będzie rząd, kiedy będzie większość parlamentarna, będziemy to wiedzieć po pierwszym posiedzeniu Sejmu. Ale do jak dyskusji teraz drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte? Czy to jest na przyszłość już powyborczą deklaracja? Czy teraz jeszcze są otwarte, żeby jeszcze ogólnie coś pan omówić? Pan prezydent Andrzej Duda zawsze był otwartym człowiekiem, jeśli chodzi o polską scenę polityczną i dyskusję o różnych sprawach, dlatego też cały czas można na ten temat dyskutować. Natomiast co do większości i co do rządu, to będziemy to wiedzieć po pierwszym posiedzeniu Sejmu, w jaki sposób rzeczywiście ta przyszła koalicja rządowa będzie się kształtować. Marcin Kulasek, czy państwo nie zamierzają podpisać, jeśli nie umowy koalicyjnej, to jakiejś deklaracji koalicyjnej już teraz, żeby ułatwić panu prezydentowi decyzję, albo może wprawić go w konsternację? Jeszcze marszałek wcześniej. Marszałek, no bo Sejm, ale jeszcze marszałek, no, aż tym chyba jest jakiś kłopot, mam wrażenie. Panie ministrze, nie ma żadnego kłopotu i żeby była jasność, dobrze, że pan prezydent zorganizował te konsultacje, bo się dowiedział, że jest większość sejmowa, która składa się z partii opozycyjnych jeszcze do tej pory, a za chwilę będzie tworzyć rząd. 22 miliony Polaków uczestniczyło w ostatnich wyborach, z tego tylko 7,5 miliona zagłosowało na Zjednoczoną Prawicę, a ponad 12 milionów zagłosowało na opozycyjne partie demokratyczne. Czerwona kartka została pokazana. Z tymi partiami demokratycznymi. W sumie na 11 czerwona kartka, panie ministrze, ja panu nie przerywałem, została pokazana. Prawo wygrało te wybory. Ale nikt nie mówi, że nie, tylko to jesteście sami, jak zostaliście sami, jak ten Himmelsbach z angielskim. Na różne padła inna liczba panie głosów. Panie pośle, mogę? To jest bardzo interesujące, ale... tyle głosów, jak Prawo i może, to, mogę? Może moje pytanie ja było nie interesujące, ale jednak padło i ja je powtórzę. Czy państwo zamierzają... Wszystko już odpowiadam. Teraz. Już odpowiadam, panie redaktorze. Czterech liderów partii wystąpiło, pokazało na konferencji prasowej, że urbi et orbi, że chcemy stworzyć wspólny rząd. Pan prezydent się o tym dowiedział. Mówimy o tym, że 13 jest wyznaczone pierwsze posiedzenie Sejmu, na którym jeszcze dodatkowo pokażemy, że wybierzemy swojego marszałka. To nie wiem jeszcze, co pan prezydent chciałby wiedzieć. No właśnie, chciałby a kto to będzie? To jest ciekawe. Co chciałby to, wiedzieć tutaj pan, wszystko pan w swoim przejmuje czasie. Prowadzenie, redaktor, bo dawno go tu nie było. Ale tak się nie robi polityki. Jest wypuszczony, że tak powiem, ale proszę mi jednak dać zadawać pani pytanie. Redaktor, tak się nie robi polityki, że przyszłego marszałka, czy przyszłych wicepremierów się ogłasza w radiu Trójce z całym szacunkiem dla premiera. Ale do czego właściwie? Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W innych mediach był ogłaszany i Hołownia, i Kosiniak-Kamysz, i Czarzasty. No i właśnie, to są tylko ogłoszenia, a finalnie wszystkiego państwo się dowiecie w swoim czasie. Jeszcze jedną rzecz. To są tylko ogłoszenia. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że na pewno nie będzie takiej sytuacji, że z tych 248 posłów, którzy chcą tworzyć wspólnie później z tych ugrupowań, które chcą stworzyć później rząd, cokolwiek, kogokolwiek wyciągniecie. To jest oczywiście wasze marzenia. Może sam się ktoś wyciągnie. To są wasze marzenia i nikt się nie odważy na to, żeby kolejna kałuża się rozlała. To było nawiązanie, jakby słuchacze nie pamiętali, do pana radnego. Kałuży, zdaje się, z województwa śląskiego. Byłego wicemarszałka województwa śląskiego. Mieliśmy posłankę lewicy, która przeszła do skrajnej prawicy, więc... Skrajnej? Cuda się panie ministrze, wszędzie są jakieś czarne owce. Nam też kiedyś ukradli posła Baszko. No właśnie. Czy panią Możdżanowską. No właśnie. O właśnie, widzi pan? Czyli jednak wszystko jest możliwe. Dobrze, Marek, ale Marek, nie tu i teraz. Do pana inne pytanie, bo tutaj... A szkoda. Nie ma sobie tak? co szkoda. To proszę o komentarz, a później będzie inne pytanie. Dlatego, że chciałem powiedzieć, że... Dobrze, panowie teraz proszę, żeby posłuchali Marka Jakubiaka. Z wielką przyjemnością słuchałem Marka Sawickiego, który z właściwym sobie dystansem, zapewne pochodzącym z doświadczenia politycznego, odnosi się do rzeczy sprawy. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że kampania już się skończyła. Ja nie rozumiem, dlaczego opozycja dalej trwa w kampanii wyborczej. Otóż jeżeli po mojej stronie byłoby przekonać prezydenta, że wszystko jest poukładane, to ja bym poszedł z umową koalicyjną, którą podpisałem, bo właściwym słowem, które pani użyła, to spotkało się trzech i mówiło, że coś tam, to jutro mogą mówić co innego, zapewniam panią. To jest już po prostu mój zespół, który tu ogłosiłem tydzień temu, pokaże wyraźnie, że mówienie, a robienie to dwie różne rzeczy. Zespół do spraw nadzoru nad 100 konkretami Donalda Tuska w ciągu 100 dni. Rozliczymy, zobaczymy, jak to wszystko wyszło. I to jest tak, proszę państwa, ale że jak się chce... liczysz, czy dopiero będziesz liczyć? Nie, już mu daję dystans, jak obejmie tekę premiera, choć ja uważam, że to będzie kardynalny błąd, to jest na premiera powoływać człowieka, który ma 17% zaufania w społeczeństwie polskim. To jest po prostu kardynalny błąd i kto wie, czy przez to właśnie ta koalicja się nie wywróci. Ale to są wasze sprawy, wy sobie to, że tak powiem, układajcie po swojemu, jeżeli uważacie, że dobrze robicie. To może o sprawach klubu, do którego pan należy. Czy Kukiz 15 pozostanie w tym klubie? Bo też Paweł Kukiz mówił, że nie jest wykluczone, że założy się swoje koło. Suwerenna Polska, jej politycy, pytani przez dziennikarzy, czy się odłączą, nie mówią na ostro, że tak, ale mówią, że rozważają i taką możliwość. Bardzo się cieszę, że Kukiz 15 jest na wadze Tusk, Paweł Kukiz. Natomiast prawda jest taka, nie jesteśmy w klubie Zjednoczonej Prawicy. Tylko dla każdego coś miłego mam. Dziękuję bardzo, naprawdę. Jesteśmy w klubie Zjednoczonej Prawicy i tej wersji się będę trzymał. Dzisiaj rozwalanie Zjednoczonej Prawicy naprawdę nikomu by nie służyło nawet nie samo rozwalanie, bo przecież my nie jesteśmy Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast mamy swoje ciągłość swoich poglądów, one się nie zmieniają. I będziemy starali się przeprowadzać przez Sejm nasze pomysły dotyczące na przykład obniżenia progu frekwencyjnego przy referendach, które w jasny sposób zostało wykorzystane przez tę, że tak powiem, umowną koalicję w trakcie wyborów, co budzi moją refleksję bardzo brzydką, bo występowanie przeciwko interesowi polskiemu nie jest niczym dobrym, a to miało miejsce w tym momencie. Do fe. Brzydkie, bardzo brzydkie to było postępowanie. Grzegorz Napieralski, wiemy... No ale wiesz, to jest precedens, Marek. No, to jest po prostu nieznośny precedens, który będzie mnie uwierał jeszcze długo. Na złość babci wydłubali sobie oko, a Komisja Europejska właśnie... Chcę panem oświadczyć, że nie prowadziliśmy kampanii ani na rzecz, ani przeciw referendum, natomiast uważam, że dzień referendalny trzeba wprowadzić. Oczywiście, ale to też myśmy mówili teraz... w trakcie kampanii. Oczywiście. Wiemy, jakie są, panie pośle, oczekiwania Koalicji Obywatelskiej wobec prezydenta. A jakie są pana przeczucia co do decyzji prezydenta w sprawie kandydata na premiera? Powinien powierzyć misję tworzenia rządu temu, który ma za sobą ponad 230 głosów w parlamencie, a taką większość ma... No to są takie oczekiwania. Ale dobrze, ale wiecie co, no ale tak, od nas wymagacie, żeby przynieść jakiś dokument podpisany, a Morawiecki premier złożył taki dokument? Ale przepraszam bardzo, on ma cały gabinet. Ale co ma jaki gabinet? Ale jest aktualnym premierem, ale dzisiaj, to co ale, ma ale mamy nową kadencję, panowie. No on mówi tylko tyle, że powieli to, co jest. I teraz pytanie, ale czy... Ale z kim? No wiecie, no... No to spokojnie, no szuka. Ale jest umowa, wymagacie od nas koalicyjnej umowy, a sami jej nie macie. Ale mówicie, że ją macie, a nie macie. Ale umowie, no, on nie ma, ale mówi, że ma. No, panie pośle, sprawy wyglądają formalnie na razie tak, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, natomiast... pozostali wyborów nie wygrali. Mają drugie, trzecie, czwarte miejsce. I stąd pytanie o tę umowę. Panie redaktor, w Polsce mamy ustrój parlamentarno-gabinetowy. No to prawda. I wygrywa wybory ten, kto ma większość w parlamencie. Nieprawda. Tak. Niech pan nie opowiada. No i Prawo i Sprawiedliwość, a może nie mieć zdolności do stworzenia rządu. Możecie zaklinać rzeczywistość, ale większość dzisiaj jest po stronie trzech ugrupowań politycznych. To się okaże. No daj mi się pocieszyć z pięknej wygranej, która jest przegraną. Pyrusowe trochę. Tak wygrali, że przegrali. No pyrusowe trochę zwycięstwo, ale jest. Arytmetyka jest bezwzględna. 248 głosów jest po stronie trzech sił politycznych, które startowały w tych wyborach, które zadeklarowały stworzenie rządu. Liderzy tych ugrupowań politycznych wyszli wspólnie na konferencję prasową. To są poważni ludzie. Powiedzieli tak. No tak, dlatego, że myśmy każdy klub przeprowadził wewnętrzne konsultacje. Nie wiem, jak było na lewicy, ale wydaje się, że tak samo. Jak u nas były konsultacje, wszyscy podjęliśmy deklarację, czy potwierdziliśmy deklarację, że głosujemy razem z trzecią drogą, razem z lewicą i popieramy decyzje naszych liderów. I to jest sprawa oczywista. No dobrze, no u nas jest Agrounia, a Kukiz jest w PiSie. No, wiecie, ale porównywać to, teraz... Dobrze, co dobrze podsumowując tę pana wypowiedź. Wolę 45 tysięcy razy Kołodziejczaka niż... Wyciągnęli, to wiesz, to raz jeszcze zapytam o pana przeczucie. Panowie, bardzo proszę. Ja uważam, że dla pana prezydenta dzisiaj i w ogóle dla Polski byłoby najlepiej, gdyby ta misja została powierzona Donaldowi Tuskowi. Dlatego, że pan prezydent będzie jeszcze 2 lata prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To jest młody człowiek, który też po prezydenturze będzie chciał prowadzić swoją działalność polityczną. Dzisiaj tak naprawdę na rzecz jakichś konfliktów wymuszanych przez Prawo i Sprawiedliwość, no psuje sobie tak naprawdę swoją przyszłość. Po co? To uważam, że to tak naprawdę... Panie Grzegorzu, pan się nie martwi o przyszłość prezydenta po zakończonej kadencji. Ale z drugiej strony wy mieliście na sztandarach sprawne i skuteczne państwo. Sprawne i skuteczne państwo musi być zażądane sprawnym rządem. Dzisiaj ewidentnie widać i wszyscy my to potwierdzamy, że Polska chce dzisiaj zmiany. Tak? Dobrze, panowie, chcę zakończyć tę rundę, ale na zakończenie jeszcze przytoczę medialną wypowiedź posła Daniela Milewskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Był gościem Polsat News, bo ona się odbiła, że tak powiem, szerokim echem w różnych różnych miejscach, powiedział mianowicie, zadaniem Prawa i Sprawiedliwości, jak również pana prezydenta, jest dzisiaj niedopuszczenie do tego, aby Donald Tusk był premierem. Zrobimy wszystko, żeby tak się nie stało. Dodał, że Tusk na czele rządu oznacza zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i suwerenności. To poproszę o komentarz Pawła Sałka. Już komentował to Marcin Mostalerek, nowy szef gabinetu. Tak, no pan poseł się po prostu wypowiedział w ten sposób i trzeba na to w ten moment postawić kropkę. Natomiast była ta wypowiedź niewłaściwa, delikatnie rzecz ujmując. I tak bym to powiedział jako przedstawiciel cały czas kancelarii prezydenta. No i może trzeba więcej rozwagi w pewnych wypowiedziach. Dobrze, nie, ja chcę, żeby jeszcze jedno zdanie powiedział Marek Sowski. Czy takie są oczekiwania całego Prawa i Sprawiedliwości od prezydenta i takie jest zadanie. Czy pan Daniel Milewski troszkę się pospieszył z tą deklaracją? Jeżeli chodzi o ocenę sytuacji, to ja się zgadzam z tą sytuacją, że premier Donald Tusk jest zagrożeniem dla naszej suwerenności, niezależnie od tego, co tu będą panowie opowiadać. No i z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i interesu naszego państwa, zrobienie wszystkiego, żeby ten człowiek nie został premierem, jest dla Polski, no, można powiedzieć, racją stanu. I tutaj się zgadzam z tą wypowiedzią. I też powinien to robić prezydent. Co do pana prezydenta, to decyzje pana prezydenta należą do pana prezydenta i ja nie będę ingerował w to, co zrobi pan prezydent. Jeszcze się ja jedno tutaj zdanie chciałem w tej sprawie. Ale jedno zdanie, rzeczywiście, bo nie zdążymy tutaj. Pan Daniel Milewski jest posłem z mojego okręgu. Jego kampania była kampanią bardziej, że tak powiem, efektowną niż samej pani marszałek Koc. Widać, jak duża kasa za jego wyborami stała. Dobrze, jak ważną postacią jest w PiS-ie. To jest inna historia. Więc ta opinia nie jest jego opinią. On tę opinię dostał od centrum. Chciałem powiedzieć, pani redaktor, że to nie są oczekiwania, tylko niestety po raz kolejny to jest przykład, że to są wytyczne dla pana prezydenta z Nowogrodzkiej. To powinno zostać zmienione. Niestety. Jestem zadziwiony. Ale pan Marcin Nostalerek, który jest teraz szefem gabinetu, wypowiedział się panu prezydentowi. Wypowiedział się w odpowiedzi do swoich doświadczeń związanych z bytnością w centrali partii Nowogrodzkiej. Tak to komentował pan Marcin Nostalerek. Natomiast mnie zadziwia to, że Lewica wie lepiej niż pan prezydent. Ale tak to mi się to powtarzyło, panie ministrze. Koniec znowu tematu. Próbujecie zaklinać rzeczywistość. Panowie, ja chcę was zakląć, żebyście... Ten młody człowiek miał rację. Dobrze, ja chcę... Ten młody człowiek miał rację. W stosunku do pana prezydenta... W stosunku do Donalda Tuska ten człowiek ma rację. Ale do pana prezydenta. Donald Tusk jest zaproszeniem do Rzeczypospolitej. Pojechał po pieniądze, wrócił z instrukcjami. Chciałam o tych zagrożeniach porozmawiać. Tak kiedyś jeździli do Moskwy, teraz panowie, do bo użyję tego dzwonka, on jest strasznie głośny. A to proszę bardzo. Świetny, prawda, cudowny. Ja mogę dzwonić do końca programu, jeśli panowie sobie życzą, ale myślę, że nasi słuchacze i widzowie jednak nie są tym zainteresowani. I słuchaczki. Ale słuchacze to też słuchaczki. Polacy to też Polki. Tak uważam. No i słusznie, ale jest jakaś wątpliwość. Nie uważa. Dobrze, możemy mówić jak chcemy, wiadomo o co chodzi. Dobrze, a propos domniemanego... Dobrze, tu są didaskalia. Koniec didaskaliów. Żyłem za czasów komuny pod rządami Lewicy, wiem jaka to jest zdradziecka formacja. Więc znam się na waszych... Przez 8 lat żeście pobili wszystkich, panie pośle. Przez 8 lat zrobiliście... Panowie, koniec tych uprzejmości. Mordercy... Jestem tu. Chociażby w KODzie. Facet zamieszany w morderstwo na księdzu Popiełuszki występował w KODzie jako teraz idziemy już obrońca demokracji. Ale to mówi pan o KODzie czy o lewicy? To się proszę zdecydować. Tak powiem, czym jest KOD? W grube tony. Może prawicy, tak? To jest wszystko ważne. O czym pan mówi, to można o tym dyskutować, można to przypominać, ale jednak nie teraz, nie w tym programie, bo są nieco inne tematy. Chciałam porozmawiać właśnie o tej domniemanym zagrożeniu dla bezpieczeństwa i suwerenności, o którym mówił wspomniany właśnie poseł PiS-u. Jak panowie odbierają przegłosowanie przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego zmian w unijnych traktatach, które zmierzają m.in. do przyznania unijnym organom większych uprawnień kosztem poszczególnych państw członkowskich, no i zniesienia prawa weta w bardzo wielu dziedzinach. Bardzo proszę o wypowiedź po kolei. Może tym razem zacznie Grzegorz Napieralski, który stosunkowo niewiele mówił. No posłuchamy teraz. Po pierwsze, te traktaty będą zmieniane, ponieważ Unia Europejska się będzie rozrastała. Jest dzisiaj w poczekalni wiele państw, które chce przystąpić do Unii Europejskiej. Dla nas silna Unia Europejska jest ważnym elementem tak naprawdę polityki bezpieczeństwa. Widzimy, co dzieje się szczególnie dzisiaj w nocy, jeżeli chodzi o Bliski Wschód i naprawdę zagrożenie, które może się rozlać na cały świat. Widzimy, co dzieje się za granicami naszego kraju, czyli w Ukrainie i agresją Rosji. Więc dzisiaj sprawny i dobrze funkcjonujący mechanizm unijny jest dla nas bardzo ważny dla bezpieczeństwa narodowego. Natomiast, natomiast wracam do tego. Pan jest za, koalicja jest za, ponieważ ja ale to proszę przytoczę... dokończyć, ale proszę dać mi dokończyć, panie redaktor. Bo, dokończy pan. Ale pan to jest najważniejsze, co chcę teraz powiedzieć. Otóż różnica między dzisiejszymi partiami, które stworzą rząd, jest taka, że my nie będziemy negocjowali tego na Nowogrodzkiej czy w różnych innych miejscach, tylko jak przyjdą te dokumenty, które zostaną przyjęte, my taką debatę przeprowadzimy w polskim parlamencie, bo to polski parlament musi się wypowiedzieć tak naprawdę, jakie powinniśmy mieć stanowisko w sprawie zmian traktatowych, a nie gdzieś kilka osób po prostu na zapleczu. I tym się różnimy od Prawa i Sprawiedliwości. Będą te dokumenty przyjęte jako oficjalne, trafią do naszego kraju, zrobimy taką dyskusję, będziemy się wszyscy naradzali, bo to jest nasz wewnętrzny interes Polski, a interes Polski jest dla mnie najważniejszy. Co ciekawe, przewodniczący Donald Tusk, i to chciałam powiedzieć w trakcie pana wypowiedzi, mówił w tym tygodniu w Brukseli, chcemy wzmocnienia Unii w tym kształcie, w jakim jest dziś. Rewolucje ustrojowe nie są nam potrzebne, niezależnie od stanowiska Francji i Niemiec, tak powiedział. No właśnie, grozi, tym, coś nam grozi, czy nam nie grozi? Właśnie o tym powiedziałem. I druga rzecz, my... No właśnie niezupełnie pan o tym powiedział. No teraz właśnie Marek tak powiedziałem. I to jest najważniejsze, żeby jednak takie sprawy dyskutować na forum parlamentu z udziałem wszystkich sił politycznych, które w nim zasiadają. Bo one mają marne do tego, żeby takie decyzje podejmować. Okej, okay, to już było mówione. Tak. Natomiast ja myślę sobie, że Platforma Obywatelska właściwym miejscem do dyskusji jednak ma Brukselę. Bo z całą pewnością, o ile tutaj jest Nowogrodzka, to wy macie nad czytelnikiem swoje biura i tam będziecie decydować. Jako największe ugrupowanie z tejże. Natomiast ja cały czas serce mi podpowiada... No dobrze, grozi nam coś czy nie? Serce mi podpowiada, że na szczęście w tej koalicji jest PSL, które absolutnie ma po prawej stronie serce i będzie wiedziało, że szkodą jest dla Polski odbieranie kompetencji Rzeczypospolitej. I wielki ciężar ma, naprawdę, panie pośle, na was ciąży wielki ciężar, to tak trochę dziwnie zabrzmiało, odpowiedzialności za Rzeczpospolitą. Ja już na to wpływu nie będę miał, bo gdzie indziej decyzje będą zawierane. To, co Tusk mówi, trzeba dzielić na 10, nie wierzyć. Natomiast odbieranie kompetencji w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska, obrony, edukacji i tak dalej, z narodu polskiego zrobi tylko i wyłącznie. Proszę mi nie przeszkadzać, bo to są za ważne sprawy. Wy sobie z tego trywializujecie. Udajecie, że się nic nie dzieje. Jak ktoś kłamie, to na pewno proszę, o wzajemne nieprzeszkadzanie sobie. Tak jest. Jak ktoś kłamie, to na pewno Tusk. I proszę bardzo, tak, bo o Polsce mówię, a pan bredzi zwyczajnie. Dobrze, proszę nie mówić bredzi. I rzecz w tym, panie pan redaktor, się myli, i proszę państwa, rzecz w tym, proszę państwa, że Rzeczpospolita stoi na skraju w tej chwili utraty suwerenności. I nie ma przypadku w tym, że Komisja Europejska akurat w momencie wyborów na ten temat agendę prowadzi. Nie ma w tym żadnego dzieła przypadku. Te wojny, to nie Komisja Europejska, mówił, to w parlamencie Komisja Konstytucyjna Parlamentu Europejskiego. I zmienił datę głosowania, bo to głosowanie dotyczące zmian miało być 12 października. Przed polskimi wyborami. A teraz nagle się okazało, że jest po polskich wyborach. Dobrze, a teraz Marcin Kulasek. Jesteśmy na początku rozmowy o traktatach i tak naprawdę chcę powiedzieć, że na końcu jest jednomyślna decyzja wszystkich państw członkowskich i żeby była jasność, nikt Polsce niczego nie będzie narzucał. Będziemy dyskutować. W przeciwieństwie do 8 lat rządzenia Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, my będziemy konsultować, dyskutować po to, żeby Unia była. Możecie próbować, panie pośle, obrzydzać Polkom i Polakom Unię Europejską. To się nie wydarzy. Ale my jesteśmy gwarantem tego, że pozostaniemy w tej Unii. Czy weto ma być, czy nie? pozostaniemy w Unii Europejskiej. Będziemy rozmawiać, czy weto ma być. Ja tysiąc razy wolę być w takiej sytuacji, w której będę dyskutował, czy wspólnie z rządem będziemy dyskutować na ten temat, niż tak, jak robiło przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość, że na koniec wszyscy się odwrócili od nas i mówili tak, Polska na końcu powie weto i nic nie będzie można ustalić. No nie ma dyskusji, przez 8 lat nie było dyskusji, przez to jesteśmy sekowani, niepoważnie traktowani w Unii Europejskiej. To załatwiło Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat. Teraz będzie inaczej, bo będziemy dyskutować, będziemy uczestniczyć w rozmowach i będziemy kreować nową Unię, która się w jakiś sposób musi zmienić. Na bazie rezolucji, które się sami prowadzą. No proszę nie straszyć Polek i Polaków. Nie straszę, ja mówię o faktach. Polska jest w Unii, Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Lewica będzie pilnować, żeby się jej nie wyprowadzi. Panowie, jestem niewidzialna. I gdyby ta Unia była taka, do której nas wprowadzacie, byłoby wszystko okej. Muszę to jakoś wykorzystać. Marek Suski. Tak, szanowni państwo, ja z wielkim smutkiem i niepokojem słucham tego, co mówi przedstawiciel zapowiadanej większości, bo to oznacza, że oni nie tylko zgodzą się na utratę suwerenności, a jeszcze tych, którzy będą jej bronić, będą wyzywać właśnie w taki sposób, że to przez Prawo i Sprawiedliwość czegoś się nie udało w Unii przeprowadzić, tak? No to prawda. Rzeczywiście broniliśmy naszej suwerenności i dzięki Prawu i Sprawiedliwości jeszcze tej suwerenności nie straciliśmy, ale jak słyszę z waszych zapowiedzi, to wy za te pożyczki z KPO oddacie polską suwerenność. No to wiemy, że panu są niepotrzebne, panie pośle. To jest rzecz zdumiewająca. Panie pośle, jak bardzo nie trzeba nienawidzić Polski. Nie ma, że nie ma dziura budżetowa. Jak jest, bardzo strefie, trzeba nienawidzić euro. Polski, żeby pozbywać się suwerenności. Ale no to może ja powiem tak, no przeczekaliśmy Niemców, przeczekaliśmy Ruska, przeczekamy i Tuska. Polska się obroni, nawet jeżeli będziecie jej odcinać suwerenność. Ale to, o czym mówił Donald Tusk w Brukseli, nie brzmi źle, panie. Donald Tusk pojechał po żadne pieniądze, choć obiecywał. Teraz nie mówimy o pieniądzach, tylko pojechał mówię po wytyczne, w jaki sposób doprowadzić Polskę do tej tak zwanej Unii i do tego porządku, do tych praw unijnych, czyli jak pozbawić Polskę. No dobrze, ale mówi, rewolucje ustrojowe nie są nam potrzebne. Unia powinna być wzmocniona w takim kształcie. Pan w to nie wierzy. To jest wzmocnienie Niemiec i ewentualnie Francji w Unii, a tak naprawdę likwidacja suwerenności wielu państw. No niektóre państwa uważają, że są za małe, żeby swoje suwerenności... Ja rozumiem, panie pośle, ale pan się za duża. Odnosi my teraz nie zbyt, do wypowiedzi Tuska, tylko do wypowiedzi... My mamy zbyt wiele złych doświadczeń z Niemcami. Te miliony Polaków zamordowane przez Niemców i żadnego rozliczenia do tej pory. I znów Niemcy chcą być hegemonem. A państwo, które jest poddane niemieckiej hegemonii, będzie cierpieć i polscy obywatele będą cierpieć. Ja apeluję do was, nie róbcie tego. Nie Marek oddawajcie Sawicki. Niemcom władzy nad Polską. Marek Sawicki, to ja jeszcze raz przypomnę. Mamy... Rewolucje ustrojowe nie są nam potrzebne, niezależnie od stanowiska Francji i Niemiec. Można nie wierzyć Donaldowi Tuskowi, ale coś takiego powiedział. Mamy wiele rzeczywiście doświadczeń o tych trudnych z II wojny światowej, już mówił Marek Suski. Ja powiem o tych doświadczeniach już członkostwa w Unii Europejskiej, bo przecież traktat lizboński został zmieniony i on zmniejszył wagę głosu Polski w Unii Europejskiej. No a przypomnę, traktat negocjował rząd Jarosława Kaczyńskiego, a podpisywał prezydent Lech Kaczyński razem z Donaldem Tuskiem, więc tu już był pierwszy krok do poluzowania w Unii Europejskiej, do jakiej żeśmy wstępowali. Drugi ważny element to 10 grudnia 2020 roku, to nie kto inny, jak premier Mateusz Morawiecki, wbrew temu, co mówiła Solidarna Polska, zgodził się na federalizację fiskalną Unii Europejskiej, czyli wspólne podatki, uwspólnotowienie długu i uzależnienie wypłaty pieniędzy od bliżej niedookreślonej praworządności. I trzeci przypadek, niedawno mieliśmy kilka miesięcy temu taką słynną kampanię przeciwko zmuszaniu Polaków do rezygnacji z jedzenia mięsa i zastąpienia mięsa zwierząt gospodarskich robakami. Była wielka akcja medialna w Polsce robiona. I co owadami, tak. No, no i co się okazuje 19 października Parlament Europejski... Pani Spurek... Niech pan posłucha. 19 października Parlament Europejski przyjmuje rezolucję robakową i za tą rezolucją głosują Beata Kempa, Beata Szydło, Patryk Jaki, co najmniej 6 czy 7 eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości. A ja teraz więc ja chcę wyraźnie podkreślić, że nasze stanowisko jest jasne. Nie ma przestrzeni do dalszej federalizacji Unii Europejskiej. Wzmacniamy więzi gospodarcze i w sprawach gospodarczych możemy rzeczywiście o głębszej współpracy rozmawiać. Natomiast nie ma mowy o tym, żeby przekazywać dalsze elementy, tak jak to zrobił Mateusz Morawiecki w sprawie finansowej, dalsze elementy władztwa nad Polską, władztwu w Brukseli. Paweł Sałek, panowie, mamy jeszcze co najmniej jeden ważny temat oprócz tego. Czy pan Paweł Sałek może mi pomóc jakoś fizycznie tutaj uciszyć kolegów? Dziękuję bardzo. Panie pośle Sawicki, nie ma strategii robakowej, tylko to była strategia na temat białka w Unii Europejskiej. I to było na poziomie Unii Europejskiej. Nie mówimy, na tej strategii są robaki. Nie mówimy robaki, tylko owady. Kolejna sprawa. Ale Patryk Jaki mówi, że będziemy żywić. Kolejna sprawa z tymi owadami chodzi o to, że to jest zastępowalność białka także w perspektywie syntetycznej wołowiny. Teraz, z racji tego, że ja muszę siebie mówi się poprosić, o tym, żebym sama sobie pomogła, żeby pan zaczął mówić na temat o zmianach w traktatach. To jest bardzo poważna sprawa. Ja potwierdzam to, co powiedział pan poseł Jakubiak. W Unii nie ma pieniędzy. Między innymi po to robi się tę zmianę traktatów, żeby pewne kwestie podatkowe, jak na przykład pieniądze z handlu uprawnieniami do emisji CO2, przekierować z państw członkowskich w kierunku tak zwanych samych zasobów własnych. Kolejny przykład, podatek plastikowy 0,80 centów za każdy kilogram niezrecyklingowanego plastiku powoduje, że to wpływa do... Dobrze, jaki jest stosunek pana prezydenta do planów Polski? Polska jest na bardzo poważnym zakręcie historycznym. Dlatego, że dzisiaj grozi nam to, że będziemy województwem w Unii Europejskiej. Nie do takiej Unii Europejskiej wchodziliśmy w 2004 roku. Pan prezydent uważa w ten sposób, że Polska ma być suwerennym, niepodległym państwem w ramach wspólnoty narodów w Unii Europejskiej. Natomiast to, co jest dzisiaj proponowane po głosowaniu w Komisji Konstytucyjnej w Parlamencie Europejskim, definitywnie zmierza w kierunku utraty suwerenności, niepodległości, w ogóle sterowności. Jeśli mamy mieć wspólną politykę obronną, która dzisiaj jest wyłączną kompetencją państwa członkowskiego, to w takim razie w ramach wielkiego MSZ-u Unii Europejskiej, bo te kompetencje też mają być wyłączne dla Unii, to w takim razie jak będzie obrona tego państwa unijnego, to gdzie będzie na linii Bugu, Wisły czy Odry? No nie może być tak, że obronność będzie własnością... Mówię o obronności już takim najbardziej jaskrawym przykładzie. Ja mogę pani redaktor opowiadać o przyrodzie, o leśnictwie. Ostatnie zdanie zamykające. Czy to są zmiany do zatrzymania? Czy się jakaś rozpędziła? Jest efekt domina i te wybory wygrane i przegrane przez Prawo i Sprawiedliwość w Unii w Polsce przyspieszą ten proces. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. To będzie duża ratyfikacja, czyli będzie ustawa, którą będzie musiała być przeprowadzona przez Sejm, następnie podpis pana prezydenta. Mówi, jeśli do tych zmian by miało dojść. Zmian tak bardzo radykalnych. Natomiast moja obawa jest taka, że jednak Koalicja Obywatelska będzie dążyć ku temu, żeby w jakiś sposób te zmiany przyjąć. Oczywiście Polska będzie przekupywana pieniędzmi i tak dalej. Wszyscy chcą jedno zdanie. Proszę, jedno. Ja liczę jedno. Panie redaktor, jesteśmy piątym największym krajem Unii Europejskiej. Powinniśmy być w gronie decydującym, w którym kierunku pójdzie. Nikt nie mówi o federalizacji, nikt nie mówi, że się zgodzimy na likwidację weta, tylko mówimy, że musimy być w kursie dzieła i dyskutować, nie to, co robiliście przez 8 lat. Okej, no jesteśmy za tym. Dobrze, no. Dyskutujcie. Chciałbym apelować do panów z PiS-u, że kampania wyborcza się skończyła, przestańcie już straszyć Polki i Polaków. Kłamiecie po prostu, bezczelnie kłamiecie. Ale jak kłamiecie? Nikt nie chce odebrać się... Głuchy jesteś, co oni mówią? No, ja nie obrażam. No, ale ja nie obrażam. Nikt nie chce zniszczyć Polski, nikt nie chce zabrać jej niepodległości, suwerenności, chcemy być silnym krajem, nikt nie chce oddać zaprzęcia. Przestańcie naprawdę kłamać. Dobrze, miało być jedno zdanie, dziękuję bardzo. Bo... Ale przepraszam bardzo, przepraszam, przejęcie, a wprowadzenie euro co oznacza? Likwidację Narodowego Banku Polskiego i przejęcie naszych rezerw w wysokości 380 ton złota, dobrze, na przykład. Mówię o prostym przykładzie. Sprzedaż rafinerii gdańskiej co oznacza? Ale nie kłam, bo nie było sprzedaży. A co jest z rafinerią? Sprzedaliśmy? Fuzja to nie sprzedaż, uspokój się. I nie oszukuj, bo polska spółka przejęła Lotos, a nie Rosjanie. Panowie, nie jesteśmy na rybach, Gdańska. Na piwie. Ja tu jednak muszę... Poseł zachowuje. A jednak piwo, a jednak... Proszę bardzo. Piwo łącznie. Musi tu jakiś być porządek. Jak wiadomo, partie, które zamierzają tworzyć rząd, mają różne plany w różnych sprawach, ale ponieważ jesteśmy tutaj... Właściwie w dwóch mediach publicznych, bo i w Trójce Telewizyjnej i przede wszystkim w Trójce Radiowej, bo siedzimy to w Trójce Radiowej, to chciałam zapytać o wypowiedź Donalda Tuska, który mówił, że po wygranych wyborach i utworzeniu nowego rządu będziemy potrzebowali dokładnie 24 godzin, żeby telewizja PiS-owska zamieniła się w publiczną, a w oficjalnym programie koalicji czytamy: zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych, natychmiast zatrzymamy finansowanie fabryki kłamstw i nienawiści, jaką stała się telewizja i inne media publiczne. Rada Mediów Narodowych wydała oświadczenie, w którym broni mediów publicznych. I teraz do państwa, do panów. Właściwie pytanie, jakie są naprawdę te plany? Przede wszystkim Rada Mediów Narodowych broni przed jakimiś takimi ruchami, które byłyby ruchami pozaprawnymi, a które były zapowiadane. Jakie są wasze plany co do mediów publicznych? Może Marcin Kulasek, bo dwóch przedstawicieli Lewicy, co prawda formalnie już pan Robert Kwiatkowski nie jest przedstawicielem Lewicy w Radzie Mediów, ale macie Marka Rutkę. Jakie są plany wasze co do mediów publicznych? Polkom i Polakom należą się media publiczne, które informują, a nie indoktrynują, w którym jest fajny sport, fajny kabaret, świetna publicystyka i to wszystko musi być. Media publiczne muszą mieć swoją wizję i pokazywać tą przestrzeń, w której Polacy będą się z nich też czegoś uczyć, będą czerpać, teatr, telewizji. Ale pan mówi to o ideach, ja myślę, to wszystko bardzo mądre, ale jak chcecie to zrobić? Media publiczne nie mogą być tubą propagandową. Dobrze, ale jak chcecie to zrobić? Ja o to pytam. My mamy kilka rozwiązań, ja nie będę o tych rozwiązaniach tutaj i teraz informował. To są pewne rozwiązania. Na pewno będą zgodne z prawem, bo nikt z koalicji rządzącej nie będzie łamał prawa tak, jak to wcześniej bywało. Jeszcze raz z uporem maniaka mówię, media publiczne są potrzebne i będą, nikt ich nie będzie ani prywatyzował, ani zamykał. Muszą zmienić formułę, żeby przestało być tubą propagandową jednej partii rządzącej. Jak państwo słyszą, tutaj każdy może się wypowiedzieć, nie jesteśmy żadną tubą. Tutaj Marek Sawicki, jakie są plany trzeciej drogi? Ja chcę powiedzieć, że oczywiście media muszą być publiczne, a nie partyjne. I finansowane chyba muszą być, a nie zaprzestanie natychmiastowe. Ten proces wcale nie będzie łatwy i wbrew temu, co zapowiada Donald Tusk, nie da się zrobić tego w jeden dzień. Ja chcę, żeby media publiczne stały się publiczne, nie było orkiestro jednego Rachonia i jemu podobnych, bo to rzeczywiście to, co działo się w mediach TVP Info czy niektórych programach stamtąd idących, to było uwłaczanie inteligencji odbiorców tych stacji, więc ja na początku powiedziałem o tej awanturze w sklepie i niestety one zrobiły więcej szkody w mózgach ludzi i Polaków niż nawet propaganda za komuny, bo wtedy się nie wierzyło w ogóle mediom i wiedzieliśmy, co mamy robić i jak mamy funkcjonować. Natomiast tu media, te, które nazywane są niby publiczne, stały się mediami partyjnymi i to trzeba odpartyjnić i to natychmiast. Natychmiast zatrzymamy finansowanie fabryki kłamstw i nienawiści, jaką stała się TVP i inne media publiczne. Jeśli chodzi o nienawiść, to czasem się politycy, których zapraszam, wzajemnie nienawidzą, ale ja nie czuję się osobą, która tutaj jako autorka szerzyła jakąś nienawiść. Pani redaktorze, z przyjemnością zawsze przychodzę do pani na rozmowy i do pani stacji, natomiast w ostatnich 4 latach wielokrotnie odmawiałem udziału w stacjach TVP Info. Dobrze. Jak finansować media publiczne? Myślę, że trzeba wrócić do pewnej formy albo odpisu podatkowego, czyli udziału w podatkach dla mediów publicznych, albo kwestia wzmocnienia abonamentu. Za chwilę komentarz będzie panów z drugiej strony, ale jeszcze Grzegorz Napieralski. I to jak chcą państwo te zmiany przeprowadzić? Zgodnie z prawem. To znaczy? Osoba za to odpowiedzialna sobie w każdym klubie, które przygotują odpowiednie rozwiązania. Ja nie jestem w tym zespole. Na pewno to się stanie, na pewno to zmienimy. Nie chcę się powtarzać za posłem Kulaskiem, ale takie media, które on przedstawił, one takie właśnie muszą być. Od rozrywki po informacje, od kultury po naukę. I takie będą. No a to, co się działo w mediach publicznych, nie tylko pan redaktor Rachoń, ale pan redaktor Kłeczek, który do posła Polskiego Stronnictwa Ludowego powiedział, ty chamie? Już tak było. Ja sam mogę powiedzieć na własnym przykładzie, jestem w programie, mówię i nagle przerywa mi się to, co mówię, bo pan premier kupował ciastko bez komentarza. No wiecie, no to jest program publicystyczny? No dobrze. No, premier Morawiecki wchodzi ciastko kupić? No takie były media. Dobrze, ale czy plan, jest plan likwidacji wprowadzenia komisarzy? Bo o tym też się mówiło. Wie pani, czy to by było według pana... medioznawców z naszego klubu, no bo to oni nad tym pracują. Ja mogę pani powiedzieć, jeżeli chodzi o rzecz, na którą ja pracuję w naszym klubie, to jest cyfryzacja i nowe technologie. Dobrze, to o cyfryzacji dzisiaj nie będziemy rozmawiać. To poproszę o komentarz ze strony panów, może najpierw Marek Jakubiak. Ja chcę powiedzieć, że rzeczą ludzką jest popełniać błędy. Oglądam panów w TVP Info, obu panów i nie sądzę, chyba że moja wiedza w tym zakresie jest ograniczona, żeby ktokolwiek dyktował wam, co macie mówić w tych mediach, czy kneblował wam usta. Widzę wyraźnie, że taka sama narracja jest po drugiej stronie. Mamy też przeciwwagę w postaci TVN-u. Natomiast nie uogólniałbym tego wszystkiego, bo media zostały wprowadzone w politykę i dziś bierzemy tego skutki. Nie wprowadzono tego w ostatnich 8 latach. Pamiętam TVP Info za Donalda Tuska i wcale to nie była taka miodem płynąca stacja telewizyjna. TVP Info kto stworzył? No widzicie. A kto stworzył TVP Info? No, przecież za ich czasów. Napieralski? No. Nie. No za PO przecież stworzono TVP Info z jasną deklaracją, co ma działać. Powstały wtedy media, no. Te 24-godzinne. Dobrze, tak komentarz Marka Suskiego. Po powstało, ale po co? I Polsat. Panie pośle, ale po co powstało? No żeby realizować politykę w telewizji, no. A nie, dzisiaj mówią, że wagon TVP Info, czyli informacja przede wszystkim. Ale, informacja i publicystyka. Przerośli mistrzów. No, Marek Suskiego. Cyryl się zmienił, a metody są z wczesnej komuny. Ja do Michała Rachonia... Chodziłem do programu rano, nikt mi nie mówił, co ja mam mówić, a to wysugerujcie wprost. Drodzy panowie, intencją mojego pytania było usłyszenie, co będzie w najbliższej przyszłości, a nie rozliczanie tego, co było. Myślę, że państwo to sobie będą robić przed wprowadzeniem zmian, ale to w tym momencie nie jest konstruktywne. Marek Suski. Co będzie w najbliższych, no, może nie dniach, tygodniach albo miesiącach, to będzie... likwidacja wolności słowa, likwidacja możliwości usłyszenia przez społeczeństwo, co się dzieje w naszym państwie, bo oni wprost zapowiadają, że po przejęciu władzy wyrzucą dziennikarzy, którzy im się nie podobają i dadzą swoich nominatów, no, to wrócą tacy ludzie, którzy byli, no tutaj była pani Jeton związana z Gazetą Wyborczą i w telewizji publicznej, pan Kraśko i takie osoby wrócą i będzie jeden, jedynie słuszny przekaz, który będzie mówił o jakiejś być może Zielonej Wyspie, dobrobycie za rządów, tak jak było za czasów, kiedy rządziła Platforma z PSL-em. Nie można było tej telewizji oglądać, bo były tam obrzydliwe, partyjne kłamstwa Platformy Obywatelskiej. A po co jest to, żeby był jeden front medialny, no żeby Polacy się nie dowiedzieli, jak likwidujecie suwerenność, jak wyrzucacie NATO z Europy, jak tworzycie pod dowództwem Niemiec europejską armię. Tak, takie są zamierzenia w Unii Europejskiej. Stworzyć wspólną armię europejską i wyrzucić NATO z Europy. Co to oznacza? Że zlikwidować wspólną politykę rolną i powołać państwo polskie. Drodzy panowie, już panowie, prawda w oczy kole, nie zagłuszycie prawdy, póki co jeszcze można powiedzieć, jakie są zamierzenia Unii Europejskiej, a ja spotykając się, no pracując z panem premierem, spotykałem się z różnymi politykami z Unii, z Francji czy z Niemiec, oni wprost mówili, wojska natowskie nie są amerykańskie. potrzebne w Europie, bo nie gwarantują nam bezpieczeństwa. Jeśli amerykańskich wojsk nie będzie w Europie, w tym w Polsce, Polska jest niezwykle zagrożona. A ja nie chciałbym doczekać czasów, w których niemieckie wojska mają bronić niepodległości Polski. Takie są cele Unii Europejskiej, na które wy się zgadzacie. Likwidacja wojska, zapowiedzi o zmniejszeniu, o zerwaniu kontraktów na dostawy zbrojeń. Już nie będzie sprzętu amerykańskiego. Muszę panu włączyć pauzę, panie pośle. Pauza. Do czego zmierza Unia? Wielozadaniowe. We własnych. Uderzajcie, a nie w naszą. Póki co jeszcze można odpowiedzieć. Trzeba o tym mówić, żeby Polacy wiedzieli, za czym głosowali. A jak mnie bolą, jak wszyscy mówią naraz? Uszy bolą. Paweł Sałek. To nie róbcie tego. Paweł Sałek. Jestem obecny, panie redaktorze. Michał Kardowski. Chyba Michał, a nie Jacek. Przepraszam, jeśli pomyliłam. Jeden z sygnatariuszy listów w sprawie mediów powiedział, odnosząc się do zapowiedzi tych szybkich zmian, powiedział, no panowie, chcecie wprowadzać zmiany, to pod adresem ewentualnej przyszłej koalicji, no to porozmawiajcie z prezydentem, przedstawcie plan, ale żeby to wszystko było zgodne z prawem. Czy prezydent na taką rozmowę jest gotowy? Czy byłby skłonny podpisać jakieś ustawy, które by zmieniały status quo? Na początku programu, panie dyrektorze, mówiliśmy o tym, że właśnie drzwi Pałacu Prezydenckiego cały czas są otwarte. Wczoraj był taki komunikat ze strony szefowej kancelarii prezydenta, pani minister Igna-Czak-Bandych. To jest raz. Druga sprawa, jeśli chodzi o obronność, pan prezydent, to już mówię oficjalnie, nie zgodzi się na pomysły związane z ograniczeniem liczebności armii czy osłabianiem polskiego potencjału obronnego. To też na tych konsultacjach bardzo mocno wybrzmiało. Ja obawiam się, że jeśli chodzi o media publiczne, będzie dosyć duża zmiana, która będzie taką zmianą brutalną. Tak to mogę ocenić. Natomiast jeśli chodzi o sferę na przykład rządową, czy spraw związanych... Ale proszę odpowiedzieć na pytanie, jeżeli to by była zmiana brutalna, to czy pan prezydent może jakoś zareagować, jeżeli to będzie... Pan prezydent będzie odnosił się do sytuacji w zależności od okoliczności i będzie poruszał się w przepisach prawa i konstytucji. Prezydent i oczekuje zmian ustawowych, jeśli mają nastąpić. W tym momencie trzeba będzie zaczekać na jakieś pomysły ustawowe, które już będą zmaterializowane w postaci ostatecznej tekstu. Wtedy pan prezydent na pewno się odniesie do tej sytuacji. Ale jeśli chodzi o kwestię na przykład tworzenia rządu, czy zmian w ogóle legislacyjnych, które są proponowane, to ja bym tak może tutaj kolegom przypomniał z Lewicy, z Koalicji Obywatelskiej i z Polskiego Stronnictwa Ludowego, że w roku 2001, początkiem roku, między innymi pan prezydent Andrzej Duda zawetował zmianę ustawy o działach, gdzie były niestety takie propozycje związane z tym, żeby na przykład leśnictwo przenosić do sektora rolnictwa. Więc tak dla przypomnienia. Tak, ale... I to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie, bo nie A wiem, są czy takie... są takie plany, panie pośle? Nie wiem, o czym mówi pan minister Sałek. Ja słyszałam o odchudzeniu rządu. Wydaje mi się, że 17 resortów to nie jest jakiś nadmiar, natomiast odchudzenie kancelarii premiera, tak, nie może być w kancelarii premiera powielania rządu, bo mamy dzisiaj sytuację, w której w kancelarii premiera powielany jest cały rząd i tak naprawdę rząd nie funkcjonuje tam, gdzie powinien funkcjonować, tylko skupia się na sekretarzach w kancelarii pana premiera. No dobrze, ustawa o działach wymaga zmian według pana? Ustawa o działach daje możliwość różnego grupowania i układania tych działów. I ja pamiętam, jak za moich czasów rybołówstwo było w rolnictwie, potem utworzono specjalny resort do spraw rybołówstwa i gospodarki morskiej rybołówstwa, potem z powrotem to rybołówstwo wrócono do Ministerstwa Rolnictwa już za czasów. Ale więc ja tylko, panie redaktorze... Więc te zmiany w ramach układania działów w resorty są możliwe i nie trzeba zmieniać działów. Nie, ustawę czasami o działach trzeba zmieniać, oczywiście. Więc ja chciałem tylko przypomnieć, świadomie to mówię, że w roku 2001 pan prezydent zablokował ustawę o działach wetem, która mówiła o tym, że sektor leśnictwa i łowiectwa miałby 20, być przeniesiony... Miałby być przeniesiony do Ministerstwa Rolnictwa. Jeszcze jedna sprawa, bardzo ważna z kwestii środowiskowych, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Ich właściwym miejscem, i pan prezydent też o tym mówił wiele razy, także poprzez różnego rodzaju wystąpienia listy, jest to, że Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska powinny być przypisane do resortu środowiska. Lista sukcesu. Dobrze, lista sukcesów pana prezydenta jest o wiele dłuższa, bo przecież no. cała reforma wymiaru sprawiedliwości to także zakończyła się podpisem pana Marku, prezydenta, a mówił o tym i Jarosław, Kaczyński, z czym PSL wydaje mi się żywotnie zainteresowany. Ta reforma wymiaru sprawiedliwości się nie udała. A w związku z wywiadem pani... senator już teraz, za chwilę, Magdaleny Biejat, zapytam, czy rzeczywiście nie ma rozmów o wspólnym programie tej przyszłej koalicji? Grzegorz Napieralski, jedno zdanie. Czy są takie rozmowy? Bo pani Biejat powiedziała, że ona tego oczekuje, a tego nie ma, nie widzi tego, nie słyszy o tym. No być może nie jest w zespole negocjacyjnym, tak jak ja nie jestem i tak samo nie wiem, jak poseł Kulasek, bo może jest, nie wiem. Nie wiadomo, jakie są konkrety tego rządu. A jakie są konkrety tego rządu? Ale konkrety rządu przedstawi premier Donald Tusk na pierwszym posiedzeniu Sejmu, jak będzie miał misję tworzenia rządu. Wtedy za tymi konkretami posłowie i posłanki podniosą rękę. No przecież no nie teraz jest, tak? Nie ma po co się pani poseł Biejat niecierpliwić, ale ja muszę się niecierpliwić, ponieważ kończymy program. Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, Marek Sawicki, PSL, Trzecia Droga, Paweł Sałek, Kancelaria Prezydenta, Marcin Kulasek, Nowa Lewica. Miłego weekendu. Michał Jakubiak. Marek Jakubiak. Boże, dlaczego Michał? Nie wiem. Jakubiak, Kukiz 15, Grzegorz Napieralski. Dziękuję bardzo. Kasia wszystkiego dobrego, dobrego. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.